عمله نك فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه ومحتق كني غورل موميت دا نا غوري ومحتق اك كني غورل لأجل جيم جي باب موميت نا غوري بعده جي غناو اب باتاي ريك خارب ني بيغا خامني مو نيو توبسي مو اندالي اب جام بو خامني اب جيلتا كو نيكنا موم با ديكو اك غوري سي وقتو سانغام فاريو فور بوبي يوبو كو نا نيو اندات اك موم توب نيو توب اندالي وات كو نا لغي مو نيكون لغي دنج كو واخ نيكون دغام سال خولا نيكون بوغا توبالي كو فار كو تي ki ba ñëk na moom ba goral ko jëm ci dig manam ba dikko ak gore moom bu ci wonam nekk yow téyu ko rek ba baax ci su ko defé nak moom bu daliko téyu rek ba baax ci rek jambo ba daldi gore waye dafa yagu ci dat bobu nak manam moom nit moom tobit bobu nga xamni moko andalé moy moom jambo bu yagi dat ba nak mu dooro gore wala yattabahuna defu len top nak bi sey ci dara neena mo xam mo xam umul walad be mo xam mu dabbar be mo xam ci ñu boyal jëm ci appa ku ci man doon mom ci bopam mom des ko fayu dara kana bu mu gore kenn du ko top dara wala khiyara de tok tanu nak lin warisi ñal aji doomi ja adel wat mu dabbar bi nga waxan te tobit bobu andale ko am dana waxon nak tobit bi tey rek ba sangam bu ñëk bi ko ñëkko na gannaawul faatu bis bu faatu te sunu su sangam bobu man ko gaddu lepp mom jambi lepp gore bu fekke mën ta gaddu lepp nak lam ci mëna gaddu gore lam ci mën ta gaddu on jam ñu waxane wal garon jamit tobit bobu ko andale mom wal goge di jam nak la lay wax na la aji donni ji manam ki nga xamni moy donu sang bu ñëk bi du mën ne legui day na far fay genn walu wo ana walu gi xamni mo ci jam na ko far fay ben yon te jam bi nek gor na ko far fay gorel ko ba na ko far fay te teyeko lolou duko man nani mala misalon legui ci gannaaw rek bañ xeyma jam bi moy jaar fukki jooni ni set sunu sup sang bi nga xamni moko ñeekana gannaawul te faatu tey ji mu juroomi jooni dama waxon ne kon absolu sam da tollu genn walu jam bi genn walam day gore genn wal gi di jam no xamni genn wal gay jam nak tobit bobu ko yor ci loxom moko mom legi dalal nak legi ki nga xamni moy waris bi moy aji don sank mu jekk bobu fatu day du man ni na fay joomi jooni jote ko jam bi dedet ay wax na wala khiyara lil waris yaa ñu sax bu fekkone ne sankam bobu nga xamni mo ko gannaawalon da fatu far baye ay bor yo xamni ni mën ta fay Allah mën ko fay ba nga xamni su fayam jeexal kon jamb kon xam nga mu dabbar bobu leppum day doon jamb ndax waji amutu sunu sax ba bam di ci gaddu dara kon xam nga jamb bobu ñu gannaawal muy mu dabbar wi leppum day doon ak jamb du gore ne ñoy jamon nak bu ne du gore batay tobit bobu nga xamni moko andale fi tol ni mokay mom waye borom bor yi nga xamni ñom la waji amelon lutax ñom ñew jël jamb di ko seddo waxudda geta neef na zani aji ñalo waaw waane nak ko xamni yaangi bokku ci xarit julit ñi fawul farwul beti ku ñalo nak ci jamono jël ñu nekké ci xarit bi mo xam kam ñalo ak yeefur la wala ku bokku la ci ñu japp ci xarit bi kum ci mëni ñalo rek ñu tey ñu gëtan ko mo ngi ñalo won fenen mo ngi ñalo won ci rew islam bu ñëw rek dañ koy gëtan rek la ci wara ñu def ko wa sarikhun ak aji sacc in hisan dem laqef na al maghnamu mangga manam ko xamne rek sacc na kana buñ dajale al yefari ba teyeko ko ci xamne sacc nga ci sacc deug nga def la nga sacc bu matay ni sa bi sacc rek ñu dag la wéké da ca sacc ci ñëk ñukoy dajale nak ñëk ñu jekk yefari nak ñëk ñukoy dajale lolu mo tudon al qur'an sacc ci mang bi ay buñ ko wax ci dajale mom legi bagal mom ku ci sacceti ni dag la ama nañu wax na dañ ni sét ku ci gënal wala mo nopi la dess nak mat ni sa bi sacc lor ko dag amna itam ñoo xamni sétuñ ci lool dañ jekk jekk rek bu sacc ci sacc ñu dag ko wo qifat taxawalef na al ard suuf sa neena bu fekke ne ëpp na doole yefuri te nga walé ci ñoom suuf suuf so xamni suñu mëna bay la xamni du alub dedd suuf ci dundal la ba nopi mu ne kon su boba su sawon kenn du ko sédélé kenn du ko xéetam ci romi xaj di yob ben ba ci beytimal di sét li ñent ñu xaré dédét dañ koy bayyi rek japp né lepp ala li julit ñé wut lepp ala li julit ñé la ci bayyi ko rek dem ci beytimal la ci bayyi ko rek dem ci beytimal bu iman jëwul ba diko jox ko ñikoy bayyi kuy bayyi fay nangam at mu nek ba bayes ci sof ci bayn fay nangam lolé ñu fay ñu ko beytimal kwa jappal ne mom lañ nango ci yefari bu dé souf souf sa kenn du ko sédlé jëlum xaj di yob ben wétimal di sédlé ñenti xaj ci dess ñal xaré sonda jëlum ñi dédess dañuy bayyi lepp rek nonu ko défé nak lu ci bayyi ko rek ñob ko wétimal mu nekkal ba ñepp batay kam misra niki souf misra wa sham ak sham wal hiraq ak hiraq misra ak sham ak hiraq yu yep dalit ñi ñoko xex ba nango ko ci doole souf yep non moron atté ba ci yoy jamono kenn du ko sédélé non ñu la wax légui dañ koy bayyi rek non mu nekk alal jëri ñëpp rek waxu mi sa te joomé neef nak xayru ha lu bokk tak suuf in o jëfandem lokkef na ma muy dem xexef na rek alay ci mom dafa wax na jëpp alal ji nango ci yëfëri ta nga xamné du suuf mom bu fekké dañ ca son lor ca jot nga xamné jëri ñu xex nañ ca waaw waye bu fekkon ni xexu ñu yeufu dañu deg nak julit ñang ñew ñal di ci dal do bayyi fa non rek yottuñu ci xex ba dara ci tey do sax ci rew yeke war bi yeufari daw so ba lol lañu jek jek yobbu ko beytimal rek dañu wax beytimal nak lañ koy def waye li nga xam julit ñi xex nañ ci sonu ci mom te du soof sax yeen alal la dañ koy ci doon xaji yemo kep dal ni jël benn ba yobbu ci beytimal ñent ci def nak ñu sédlé ko soldal julit ñi ñi nga xam ñoo xex ci ñu sédlé len ñent yi xaj ñu ne motax fara bi tagna ci neew amma man jala hanu ahduhu don qitalin fa indana la yukhammasu wa yusrafu fi masalihi muslimina kama kana nabi sallallahu alayhi wasallam yafham fi ma yuqaf min bani nadir li nga xamni seen war ma ñoo jakk daw rew ci bofa ci tuñ ja xex ne bu def fiq mali mom def ko def jox wa xare bi dara ñi jël lepp rek yobu ci maslay jël ni ci beyti mal legi nak fa kharajuha galagu su sose moy lañuy fay ci sofa ne buñ ko de dox kenn muy bay tay fay nangam lolé muy fay moy kharaj wal qumushu ak qumushu bobu baye ko ci mang gi wal jisiyat ak galat ma bu fekke dañu am yefay ñun fasante lolé ba dor leen galat ne koy fay at mu nek dañu wax galat muy tollu yow di ali ñal nañu yarante bi alayhi salatu wassalam suma lil masalih top ñal maslay julit ñi dalay waxal baytimal fan lay bawab kess gi ñu wax baytimal fan ak fan lañ koy jëlé bam nek Allah di dajé mu né lol day xamal né suuf suuma la wax légui xam ni ñu ko nango ci yéfa yi tam wax la né la mom dess ko def ci luñu xaj xamal né lu bayiko ci suuf rek muy xaraaj bobu lé ñoo yé xaraaj da ci bayiko dañ koy dugal ci beyti mal yappal né itam Allah jéré suñu ko défé ci luñu xaj ben xaraaj lay dem ci beyti mal ñent ñe mom la soldat jël ñi di xéro yappal né itam buñ dooré galap ay yéfer bañ dafa fay sa ñu ko fayé batay ci beyti mal lay dugg am yeufal dama fassuma wala rek mu ñew di jaay ci nda yeufal bo xamni harbi la amono mu wala riwaya may nañ ko amane ci mu jaay ci marchandisam ñoñu lañuy fay def na dañ ko wax ci kanam borom isa lo xam na ko lañuy fay momit ci beyti mal lay dem taxi ñi fay duwa ñi fay momit ci beyti mal lay dem jappal ne itam lepp lo xamni yewi non ci nañ ko ay yeufal melen ñu yoonante ñom ci ñu jox ci seen fofu nangam lolou dañu ci kanam ñu ngi defare ñu amalu jëbo bañu joxe ci seen suuf nangam ñu lañu joxe ci suuf su mom jappal ci beyti mala jëm nga boole wala ci nak ko xamni fatima te amul kenn ko wara doon bu tay Allah beyti mala lay la ak jëf alal jo xamni ji xamuñu borom ko ñu tay beyti mala lay la yoy moy alal beyti mala waxa yepp ñu lay waxna mahalluha baytu malil muslimina wan naziru alayha al imam yasrifuha bi ijtihadihi fi masalihim al amma manam khalifa julit ni mo yore kessu gogu bu ci set lañ ci wara def te julit ni aaji woko mo ngi koy defal man na nek ay intérêt yo xamni ñepp la soxlaal man na nek yo xamni ñen ñi la soxlaal ku de intérêt soxlaal ñepp mo ni sale kal masajidi wal jihadi war ribati wal qanatiri wal aswari wal husuni wal marakibi bu dewal khassa nak manam jumlu ci al masalih al khassa moy kata ci hisi maytin وفداء أسير وقضاء دين مؤسر وتزويج عاسب ونفقة فقير دال بو ال دي نكي سي لخوي خليفه بي دال نيغي سي ديف اك نيمل تا وخاي جاكاك اي سي بروم جهار اك اني سي بروم فاندو انام سامبير بي داغال نفا لاي يفاري سوني اك اي بون تابخ اي بون ييغا خاني مومن جيغي ندوخ مي ولا اي لاك اي لاك يو خام دي ور دوكي اك اي تاتا اي تابخ يو دون كارانيا اك اي باتو غالين خيخي batay yeneen tan li nga xam dafa jowo ci ñenn ñi melne jëlu bu faatu ñu wajjal ko ci ñu amul lu ko wara wajjal ak kuñu japp ci xare ba ñu jël ci fay alal bu ñott ci wala ko amé barki mënu ko fay ñu fayal ko ko ak ko xamni amul soxna te lor na ci soxna ñu takal ko ci soxna ak ku ñak ñu jox ko ci lu mu jëmani ko yépp daal wala beti mal jari mo nak tay ñëk yoonte bi ak wa kërëm ci jàmmu mënu nekké yonante bi jalle ñu tek ci ñoo yonante bi yonante bi xam nga ñoo wote lek asaka mo wax nañ ko waxe won kon nañ leen jox ci baytimal nek mom duñ lek asaka kon nañ leen jox ci baytimal di ñe jëglu ñoom ñi nga xamne asaka aram na ci ñoom ñoo la jëglu te moy banu hashim manam bu fatani mo khalifa bi dem ci la mo khalifa bi mbol ñi koy jappale ci ngorul islam gi kenn ku ci nak nañ koy wax ci baytimal lu tax mu na def liggey ba mu liggey ci kaw lu yam rek nak bañ yaq wa budi ajekef na bi man ci nga xamni fihim nek na seen bir almalu alal ja al baytimal ji bu tasse fañ récupérer alal ji manam nga xamne ci ñom lañ ko jëlé fekke ñi téw nañ ci ñom lañ ci jëk defal pour ko fa taxolé ñi melni asaka rek fañ liggéey alal ji xam nga ne fa lañ jëkë jox asaka ji bo mu ko fa loru bo mu ko lor nga ko génné wa ko defé al baytimal ji tam fa nga xamne fa la alal ji joy bi ndo ko beti man ko fekke na ñoña am nañ nasla yi ñu la wax legi am nañ ci yité kon ñom lañ ci jëga fajal seen soxla doora jall fajal ñeneen ikki ñoo fekke yité woon ay jakk ñu tabaxal leen ci jakk ñom ñu xamni ñoo ala ji bawo am ay poste yo xamni ragal nañ koy fa songé yal leen koy taxawalal aral leen ko buñ amé ay atté kat ay noddu kat ñu fexé ba leen fayal article ya noddu kat ya bu dé ñu amé bar ñu fayal leen bar ya bu dé ñu amé dé ñu fayal leen dé dara jall nak ci ñeneen wonu xila taxalef na al aktsaru lu gëna bari lil ahwaji jëm ci ñu gëna aajo ba wax na ñoom ñi nga xamné ci ñoom lañ jëlé alal ji bu ñëw ci baytimal su fekké ni ñoom seen lor dem ngu ci nona am na ñu leen bëna loru kon bu ñu leen neel nañ la jox asluf da dess nañu yobbu ko fa ñoo nga xamni ñoo gëna lor rabbi no neena wa fiha li malikin manam nek na ci mu dawana malik wax ni rabbi la wax ta'ala hanu ne yabda'u fil fay'i man yabda'u fil fay'i lil fuqara'i fa ma baqiya kana bayna an-nas bi sawiyati illa an yara al-imamu habsahu li nawa'ib al-islam malik neena ala li baytimal dañ ci ñëk jox fuqara'u ñoom ñi nga xamni ci loru lu dess nak nit ñepp yamo ci ci do ko ci jamo lumay nak iliman da gis ne sidli alal ji dal bayiko fi ba xam da ñoom liko mu wara jom ji ci kanam mo gën su baba nañu bayiko fa ngir lolu ibnu qasim da wax ne harifuhum wa mawlahum sawaa manam ka ci ab sang ak ka ci ab mba yalla ñoy mo kep ci alal baytimal kenn ci ëppale sama لأن مالكا رضي الله تعالى عنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب فقال إني حملت عملا وعمل صاحبي حملا وإن بقيت لقابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ما من أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منحه ولو كان راهيا أو راهية بحدا مالك da net li na Omar de masna wax masna xut bu ne man day sama way ana sama morom defo na ni mayit ma defé ni waye mo fi def mo fi nekké bu deen day ñepp la yamalé ki gëna soofé ci ñu dama ko yamalé ka gëf fété ko ci ñi ndax xamna ni alal ji ñepp ci yam ku ne am nga ciak bu ko joxé du la ko xagné donte sax ko ké té ab sam bu goor ba sam bu jëg bu nek ci xadamit xamna ni amna ci al nabi timal jeex fa ajaba malikan hadha alhadith mune mari nak xamar jaw jaw ko duguna wax jiko dugula wa nafala dolena mom iliman min ko ci khumus ba asalaba rek yidja li maslahatin ngir maslah yana bu fekkene iliman amna ñum doli ci alal ji ngir set seen jambar ak seen taxaway ci xare bi lolé mu leen di doli kon nak li mali ci khumus bi wala kon ci khumus bi la ko wara konté walé manam an nafala bo ñu wax dolé nak ñaari wal amna jusu yu amna kulli yu bu dé jusu bi moy mu set mom iliman bi dara ci alal yekati ko jox diw iki aw fas ba balan ba nganaay ngir set ni ki yello nako bude kulli yu bi nak moy lay bëgg wax ci kanam ne ko ray do rek ku ray kenn rek ya mom la nga ko fekke lon lolu mom moy dal li nga xamni ñepp la dacc wala may gis daganul nak in la men xad dim jeexut al qital khex ba daganul muy wax na man qatala ku ray qatilan ko ñu ray fa la ho ñaan ko asala bu rek ja man qatala qatilan fa lahu salabu lolu mom ñu bokku ci dal li nga xamni ñepp la dacc moy mom iliman bi jitu julit ñu wax ni rek ku ray kenn yaamum rek itam moy yaamum lan ko fekke lon neena lolu bu ko wax mako fekkul xex bi jeex ndax dañuy bañ nit ñi xattalu ci alal ba tax leen ray seen bop manam xex ngi alal rek alal ya duna wa tax mu ne li ifsadi niyyati niyyatihim bil qitali lil mali wa li ta'addihi ila ta'amulihim ala al qitali seen yene day dal ñaaw ñu tambale xex ngir alal ya duna tax ñu ñame aw jaral li nek waxat qala umar radiyallahu ta'ala anhu la tuqaddimu jamaajim al muslimina ila al khusuni fala muslimun astabqihi ahabbu ilayya min khisnin aftahuhu wa madha wayna nak in lam yubtilhu dem nenaluko dem yakuko qabla al makhna mi ci nek manga manam su iliman xose wax ne ko reynit ya mom rek ja bu fekke del watu ci ganam kon nu lay wey ko reynit rek ya mom rek ja lolé nak wax ko wona pi genn ja la tañu jël alal ji la tañu am manga bi la tañu am alal yeufari wax na ko ay ca genn and dañu ko wax ne ku ray nit ku ray ab yeufari ya mu rek itam ganna bu mu genn ja te fekk na bobu dañu legul manga bi ne bu fekke bu mu ci genn bo fekk nañu do alal yeufari bu nopi li am amna ba nopi su boba mom wax am joyé du ko yak du te kenn ku ne ku rayandi wu rek ya mom rek itam waye bu ko waxé delu gannaaw genn ci nak te jottu ko no nangu jenn ala nak ci yeufari kon del gam ci del gannaaw yak nako ko rayet kenn itam tax nga mang lola woni muslimi ñal na abdul tu faqad dong salabu ndakit ihtida jo xamni ba xof nako su iliman waxé lolu waxam joju nak ni ko ray nit ko ray ab yeufari ya mu rek ci itam te gannaaw bu del watu ci gannaaw ba bu ci del gannaaw fek na ni so li am amna ma nopi ban wax ne kon lolu mënatu ko dindeti so ba lolu matna leral abdul moy mom rek yi dikam ray waye ab simiyu manam kul fatal wala dem yeufar anda ñu di xex waye du julit koku mom reey kene tam du ko taxa su mom rek ja ab julit kay moy ki nga xane jamono bu reey mom rek ja tay rek yi di moy lañ baxo reey nit mu yarale ko waw waye lo xamne mom baxo won ko yarale lola du tax mom reey yeufar bi mom ko mom lay waxna la siwarun wax yu ab lam wasalibun ak kurwa kurwa moy seen seen bu seen bobu nga xamni amana ñu liggéey ko ci rus bobu na for waxaynu ak ke mu rusa xaliss wa dabatun ak daba jo xamni waruko daba jo xamni da ko mar rek ngir ajaro ko bobu manam ngir ci tero ko waye waruko yu melni mom ko re ab yewar fek ko mom tax nga jël ko ab lam wala kurwa bobu wala rusa xaliss wala daba jo xamni waruko da ko titero rek wané ni amana ko té won duko jël do muy jël dal té baaxo ko fekké mo moy lu melni ngannaay wala ay yéré wala daaba jëg xamna ko waron ko xexé yoy mom yag nañ ko fekké mo yoko ñoy lay jël wa in lam yasma ak donte degut néna ba iliman ji né ku ray kenn ci yeufari ya mom rek ji donte bobu deggo ko it té gannaaw bobu yéggé té fek nga ray kenn kon ya mom rek ja nak ga degg mo la do yaqal lool aw taxad da wala mu limu ñun lam yaqku in lam yakun jumum yakhbe ci jum rek waye waram koy soppi in lam yaqul de waxut qatilan ji nak non lañ ko ëndé batay ci yax bi waye yow japp ni mahna yu moy rek in lam yuhayyin qatilan farad mahna yu moy rek ci deug deug in lam yuhayyin dem rañelu qatilan ajray néna bu féké né iliman wax na né ku ray ab yefa ya mom lañ ko fekkel néna kon bo rayé ñaar ba ñett yit duté ñom ñep ngay jël da nga leen fekkel wa inna bu féké nak légui da fa rañel wala saradi né وإلا بأن حينا قاتلا بأن قال إن قتلت يا زيد قتيلا فلك زلبه كلن يغور نياي يوم ودجو بوراي كوني راي دي يا مومري كيرم لا راني كون يو كون نينا فال اولو كم جك راي دون فال اولو كم جك راي دون لاي موم ريكي جا واي براياتي نينن تام براياتي نينن تام taxam jow seen rekit kala ñu kray rek la waxé loolu nga ñu kray rek ngay mom rek ja wala mi akunta nekut mom rek ja lika mar atin di ñeeku melni jigen manam bu ilima waxé loolu itam ko xam ku ray jigen du tax nga jël la jigen jé won xana in lam tuqatil den xexut jigen jo xamni xexut ray kenn ko ko ray itam du tax nga jël lam yoro فاخترى بنا إن لم تقاتل بسلاح كالرجال ولم تقتل أحدا فإن قاتلت بسلاح أو قتلت أحدا فسلبها لقاتلها وأدخلت الكاف الصبي والشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب المنهسل بدير أو صوميات أنا جيين موم نوني لجوه موي أتي برك بخيخين غان نايم بامو ريكي أنا موم كوكو ريدا لي موم ريكي دم سيبو يوم لي جيين غاني ak mang mu dem ba jeex ak ku lompañ ak ku gumba ak labbe bu beru rek ci ab jam kayam te yoon neeku ci xayo ñoo ñoo bokk ñoo jigen ñoo bokkate ku leen ray tam du tax nga jël seen rekit ñoo bokkate bi daal kan imam nek iliman bu momit suray mëna jël rekit kam ray in lam yaqul di waxuto ni min kum ci manam su iliman ne man qatala minkum qatilan falahu salabuhu xam do andi bat minkum xam kon dagene bopum waaw sama won rek man qatala qatilan bolima ci minkum waaw koku mom kon mom ci bopum bu reye dugale na ci mbolom da na meuna jël rek ci kam ray waye bu rekke minkum lo wax kon dagene bopum neena kon mom ci bopum bu reye kenn itam tax meuna jël rek ci kay xusa wala mu jaglel nafsahu bopum manam bu fekke iliman da wax ne man suma reye mamum rek ci bayin ci dess lolou batay baye bi tax mom ko ndax kon da rat jeme ci bopum rek tax mo ne aw ya khusa nafsa wala ho ñel nako al bakhlatu bakhla in qala bu iliman waxe ne hala bakhlin ci kaw bakhla su iliman ne man qatala qatilan hala bakhlin ku ray kenn ta fekk ko ci kaw bakhla xam nga bakhla day melni gor rek bakhla bu gor wala dé ko reyit te fekk ko ci kaw baxla bu jigéen nit du téngum baxla bu jigéen ba patay bané won man qatala qatilan hala himarin wala hala jamalin mané kon jamal gor la bahir gor la wala himar gor la du té itam ku rey ak yéfa fekk ko ci hala naqatin wala hala himaratin suba ba du téngum mom du jigéen lolé nga fekk mu war ko tay wone dal ni la su waxé won nonu fekk yow nga ray ab yewu fekk ko mu war ci jigen ni lola ni budé mbam mu jigen wala budé baxla bu jigen wala budé gelen naxala manam ko jigen la do té mo nga fekkal ko mu goor ñoyam dang ko mëna jël la in kanat waxu nu ndem nek na mom daba ja bi ya di xolami ci la xolas ngoram manam bo ray bi yefur waye daba ja nga ko fekke war ko won da ko ron tiitoro rek as ngoram yoral ko non ci wetam rek koku mom doko mom du bok ci la ngay won وقسم سيدلنا الأربعة نينتي خاجة لهرن نيل غور مسلمين كل أبجلت عاقلين كل أجخلو بالخين كل مكلف حاضرين كل أجتاوي خيابا على جنجلة يفري من المانغ وليه جرم خاج من إليمان ديو بين بيتما نلا نينتي خاجة لسنا مملي سيدل سلداء جلني وحنا كبتاي مولي وحنا إليه كان نيور سيد أكان نيلو سيد مولي غور رجل سيد جام جن جلت لني سيد simiyu koy bata wala gen ko am xel lañuy sedd dof gen mu kalaf lañuy sedd goné gen ku téw won xex bi lañuy sedd ku ko téw wutoon té lepp tam xare bi ci gen wet dal di gen katajirin nik ak commerçant wa ajirin ak ubaj in qatala ni xex nañ ñom ñaar manam ko xamne jaay sék jënd moko andi won ci xaywi mba employé lu buñu jëlandé mu fi liggéey waye farna xex su fekké ni xex na kon ñu sédd ko waye bu fekké ni xexul dess ko sédd aw xaraja wala ñu genn ñom ñaar bi ni yeti xasmit andi yene xaré ñu commerçant bobu ak employé bobu fekké bañu genn naka jekk dañu narul bu démé manam bu démé dañu amon yene xaré bu démé naka jekk koku mu démé xaré itam du tay ñu sédd leen da xam nga dafa am nañ yene xaré te dem nañ ba jaxaso ci bidul ni dañu dal di bari mbolom ko déñu yëfëri xawle naka ndax bari way bi ma tax mu ne li taksiri ma sawadul muslimina bari gi bari mbolom jël ni la bëb di ñu xuy seenu saxal manam ñi mu wax ni mu ñu sédd neena kuma la waxul rek genn loolu man genné na la ko légui bu ñu korna walaw qatalu ak donte xex nañu manam ku ñu wax na la des ko sédd bu xexoon du tax ñu sédd ko illa sabiyan dara xalé day goné fa fihi nek na ci mom in ujisa ndem weleef nako wa qatalati mu xex khilafun ak wute manam goné de mom bu fekké né ay atam kala xewut waye jëm ji deugar na ngir xex amna ndigalum xex mu xex bolé ci ndax des nako sédd wala det amna khilaf amna ñaari wax yu ciw wala yo daqu deful masal lahum ñele ñi wax ni des leen sedd patay des leen masal dara do masal batay kama yiti niki aji de xamna liqay ci ñeuk tafi xare bi manam ko xamni lata nit ñi xare farna fatu lata xare bi tambali farna fatu kenn du sedd wa ahma ak aji gumba wa akhraja ak aji lagi wa ashalla ak aji lagi batay wa mutakhallif ak aji des gannaaw li hajjat ngir aajo in lam tatahallaq dem aajo joje aji wut bil jeesu ci xare bi ena gumba de su ko sedd ku lagi nonu ko res ci gannaaw ngir soxla so xamni aji wul ci xare bi batay kenn du ko sedd te gumba ge wax ku lagi nak du te bu fekke ni xex nañu sedd len wa dalil ak ajreer bi baladina ci sunu rew manam fekke do gën di xare ji ko xamni mom la suñu gën rew julit ñi far far na reer jott dug sax ci far rewum kefer mo ko kenn du ko sedale wa in bareh ak donte ci ngelaw la neena donte sax manam ngelaw ko wañi donte sax ngelaw ko wañi bam de bam del wat xam joge won reer nak jott ñew ci xare ji kenn du ko sedd waye sara benen wal mu'tamad annahu yuthamu lid dalli bi baladina wal mardud bi rih ndegal wor moy ko ke nga xamni da genn na nga xale ji fa reer ci rew julit mi ba jott dug rew mu kefer ak ko ki nga xamni mom demon na waye ngelaw ko ñu mu delu ci ni ki ci gal la ne kon gal ngelaw ko mu delu ci ñoo ñep dañu lay sedd mo wala mo wor ñu ci ko di ko bi khilafi baladihim ci wutek seenum rew ko xamni gennon na ban demé nak ba dug ci rew mu kefer mu fofu la reere nak legi gisatuñ ko akay koko mom des nako seddu mom ñu ñu wess leg batay wax na liñ ci sukkandiko leg wa marid ak aja tawat shahida jo xamni tewal ni xex bi manam ko xamne manam jamono yi xex bi tambali fekke nako tebo amur la andal gana wala dora tawat waye tawat ja tewu ko jall di xex tawat ja ayu ko xex ko ko dañu ko seddu kafarasin niki aw fas rahisin wal aji tajj fas mu tejju tejju jangoro gi da ci yoy su ko xasse dal dox du ko yombati waye fasu ko rewdu te ñu seddu ko ndax jëm nga ñu xol nga ñu xol jëm fasu mu ne ñu mu rek du te mëna titel yefari mo tax da ñu seddu fasu fasu lañ koy sedd dang koy ci kanam aw marida wala mutawad bahda an ashrafa ci ganna ba mu sappo halul ghanimati ci mangala manane kitam bahda an ushrifa ci ganna ba sappo fos halul ghanimati ci manga kokum danaka xawon nako meuna baña waxal ndax le mo waxon yobal nako manam da wax ni ki nga xamne mom don na xex muy fasiy wala nit ki bañ dem bay bëgg ag ci jotal li yefari ëppalin doy gañaleen mu dora tawat koku des nako sedd ay lolu bu ko xotu nga xamale ko ci lim wessu lay ñu wax li waxon lay wa illa bu fekke ni tawatu ci jamono yeemu la wax legi nak te lolu moy lu melni mu jël ëdd kam dal tawat ci saxu wala mu tawat sax latañu dugg ci suufu kefer si wala dugg ci suufu kefer si waye latañu tambali xex bi rek dal ngay tawat ta tawat di la wuyale koku mom nenañ bu xexe itam bu xex ba jeex amna yaari wax amna ñu def ko seen